sax noonu sëriñ bi ñu wax sax noonu nee na wa in sharraka ndéem da leen a jubloo bokkaaleel menn pase mu ne taluq na kon ñu pase talaatan talaasan ñett ñett sax noonu nee na ñeenti soxna yikat bu leen nee boole naa leen yetti fase te jublu menn pase mu ci nekk dañ koy xar kenn ku ne am cab kaar dellu jàll ci meneen xar ko kenn ku ne amu kaar dellu jàll ci meneen xar ko kenn ku ne amu kaar te xam nga kon kenn ku ne kaar boo am bu ne dañ la koy mottali soobaa kon nee na kenn ku ne fase na yetti yoon daa bëgg wax ne wa in ata azawju bi ma yadullu ala tashriqi bayna azawjati fi kulli talqatin bi an qala lil arbahi matalan sharraktukunna fi salasi talaqat taluqna talatan talasan ay taluqat kul wahidatin talasan li ja'ali fi ishtirakahunna fi kulli talqatin min atalasi subaba fa yakhussu kulla zawjatin rubuhun min kulli talqa fa yukammalu kullu rubuhin bi talqa fa tasiru salasa talaqatin fi kulli zawjatin wa in qala day wax na ne anti yow sharikatu mutallaqatin ay bokkaale nga ku ñu fase salaasan ñett wali salisatin bu wax ñeel soxna si ñetteel ne ko wa anti yow nag sharikatuhuma ay bokkaale nga ñoom ñaar ñëpp su boobaa tulli xat kon faseef ku ñaareel ki is na tey di ñaari pase wattarafaani ñaari cat yi maanaam mooy ku jëkk ka ak ku ñetteel ka salaasan kenn ku ne ñetti pase bu dee ñetti soxna mu wax kenn ki ne ko yow day fase naa la ñetti pase wax ku ñaareel ka ne ko booli naa laa ku njëkk ki ngeen bokk ñett yama ko jox léegi wax ñetteel ba ne ko yow nag booli naa laa ñaar ñëpp ku ne rek demal bokk ak moom laa ko jox su boobaa nee na ci njëkk wax moom ñett yi ñett koy dal te leer na la ndax dane ko yow fase naa la ñett ku ñaareel ki moom ñaara koy dal ndax da koo boole ku njëkk ki dong ñett ya te bu demee bokkoog moom benn genn wàll lay am ñu mottali genn wàll ko muy ñaar ku ñetteel ki nag moom faw ñett dal ko ni niki ku njëkk ka ndax daa war a see doog ñaar ñëpp ku njëkk ka amoon na ñett su see doog moom ñett ña kon dana am benn genn wàll ñu mottali genn wàll ko muy ñaar te ku ñaareel ki amoon na ñaari pase su see doog moom am ca benn booleeg ñaar yi yoroon muy ñett daa wa uddiba yareef na al mujazziu aji seddale kase koo xam ne bu dee fase du matal pase ma da koy def ay xaaj mel ni mu naa ko pase naa la genn wàllu pase mbaa kaaru pase mbaa ceeru pase mbaa sax muy boole ñaari jigéen mbaa ñett benn pase yu demee noonu nga xam ne faw dañu seddoo ndër koo mottali ku koy def de est ce ko war a yar wax mu bàyyi ko ka mu tallixi jus in ni ki ajit pase ab xaaj ca jigéen ja wa in kayadin ak doonte day lu mel ni ab loxo ba tey bu dee fase jigéen daa war a fase léppam waaye naa ko pase naa sa genn wàll mbaa pase naa sab kaar mbaa mu naa ko pase naa sab cër sàngam ni ki sa bopp mbaa sab loxo mbaa sab tànk kooku it noonu la moom it dees koo war a yar wala si ma war na moom pase ma bi ci bu ko waxee ne ko chaaru ki sa kawar taalixun aji pase la aw kalaamu ki wala sa wax xalal ahsani ci la gën a rafet bu fekkee ne moom daa wax soxnaam ne ko fase naa nàngam ci yow loo xam ne sax du ab cir xëy na waaye buñ ko dee seet bokk na ci lay rafetal jigéen ja mel ne kawar wala wax yu demee noonu kon dañu jàpp ne kon fase am na bu fekkee ne dane ko fase naa sa nàngam te loolee moom bokku ci rafet-rafeti jigéen ja su boobaa kon du fase moo tax mu naa laabi su aalin tu caageenu ci saqat wa bu saaxin aku tefliit wa damin ak rongooñ lu bokkul ci ay rafet-rafetam rek mel ne ak saqatam mbaa tefliitam mbaa rongooñam lum ca fase it du tax fase am niki mu naa ko suhaalu ki taaliq wala busaquki taliq wala damuki taliq du tax dara fasé ci jigen ji wa sahawirna istisna ak sété bi illa ci illa init tasala dem jokuna wala mi yastaghriq te labalut bu fekke dafa sété ci passé ma sété nak moy génné des nako defé illa wala benen jumtukaay ci jumtukaay nga xamone ci naxo bu ko defé ci passé mi te ñett sart dajé ci kon mu bax lola moy sété bi sus ci lamuy sété dim am ci yene nekul rek mu wax ngir barké lu ba mu ko recc tayit lim sété jéxalu tak lam koy sété ba mu far ko upp sax ben yoon bu ne ko anti taliqun talasan dal cey tek illa wahidatan xamne sus do ci kon te xam nga ne wahidatan mo meuna genn ci talasan manam ben meuna genn ci ñett kon lolu dina wër ñi japp ne kon ñett yu manki ben ñaara cey dess kon limi tek moy fasena rek mom jigen ci ñaari yoon وهل المراد اتصاله باليمين او بالمحلوف عليه نحو انت طالق ثلاثا ان دخلت الدار الا اثنتين او انت طالق ثلاثا الا اثنتين ان دخلت الدار قولان فان انفصل فلا يصح الا لحضر كسؤال او خطاش او نحوهما نيوتنا سي سيتي بي داور سس سي لمبمي سيتي ولا بو فكي دا اك لو وات ne dana am ba du am ndax lolou kon ci la sété bo wala sus ki buñ né anti taliqun talasan in dakhalti dara xam nga kon illas na tay ni sus na ci in dakhalti dara ji nga xamni ci la aj passé mi bu né anti taliqun talasan illas na tay ni in dakhalti dara kon xam nga illas na tay ni sus na ci salasan bu né ko won nak anti taliqun talasan baye bam yag mu dorne illasna tayni ba illa wahidatan xamne kon jokkolo gi ñu waxon amu ci kon mom sété ba du bax ñetté wax nak lañuy japp bu fekke la téw bu sus ci nak mom té lu mëni saxat batis li nga xamne du ciobaré mom du ko yaq fa in istaghraqa aw sawa fala yasihu ijma'an fa talsamu as-salatu fi qawlihi anti taliqun talasan illa talasan su fekke ne sété bi da yamonté li bañ koy sété ba bu far ko upp sax su boba kon du bax anti taliqun talasan illa salasan fasé nga ñett yu manki ñett lolu da ko labal bobu sété du bax dañu japp ni soxna sa fasé na ñett yoon rek tahmana fa in istagharaq aw sawa fala yasihu ijma'an fatalzamu at-talasu fi qawlihi anti taliqun talasan illa salasan fa fi salasin nek na ci buné ko fasina la ñet illa salasan dara ñet illa wahidatan dara ben kon amna ca isnatani ñaar buné ko anti taliqun talasan illa salasan illa wahidatan dane ko fasé nga ñett dal dine ndari ñett ndari ben kon nañu japp ne sété ne yar yo xamni ben bi baxna ben bi baxut bu ne ko anti taliqun talasan illa wahidatan illa wahidatan moy sété bi bax ndax ben mënes na ko sété ñett wa illa salasan ji mom mo baxut ndax ñett bu génné ñett bu ko bayyi dara su baba kon dañu japp sété bi bax japp ne fassé na ko ñaar ndax ñett la woon mu genn ci ben motax muna wa wajhu nuzumil isnatayn i'tibaru istisna'il wahidati min ath-thalathati al-ula al-lazimati wa inqa'u ath-thalathati al-mustasnati li-istighraqiha aw thalathan wala ñett aw il batta wala al batta illas na tay ni ndare ñaar illa wahidatan ndare ben batay isnatani yar lay doon isnatani moy tontu yi nga wax yépp manam da bëgg woné né mu tuddu batub salasan ak mu tuddu batub al battata ñoyamo da bëgg woné né yari masal yi ño bokk até bu né ko anti taliqun salasan illa isnatayn illa wahidatan wala mu né ko anti taliqun al battata illa isnatayn illa wahidatan yépp dañu japp né ñaari passé mo koy wax ndax bi ñëk bi nga xamné moy anti taliqun talasan illa isnatayn illa wahidatan wax dañuy japp né bo sété ci saxal da nga daq waye nak bo sété ci daq itam da nga saxal kon liñ jëk wax muy illa isnatayn mom da fekk mu saxalon anti taliqun talasan ay japp né illa isnatayn mom day kenn ñaar ci ñett yu ko jitu waye nak illa wahidatun jëm ci tek mom day saxal ben ndax bo sété ci daq ak saxal lay doon kon tak tak bobu japp ko bo sété ci ak saxal nek illa isnatayn top ci anti taliqun talasan lolu ak daq la waye bo ci tege illa wahidatun mu sus ci illa isnatayn te fek illa isnatayn nekkal ak daq kon illa wahid ak saxal lay doon lol nak motax illa isnatayn dañ koy sété ci salasan mu baye ci ben kon opi nak illa wahidatun top gi mu top isnatayn tax ko sax mo itam dal fay baye ben lol motax ñaawar ko fofu batay bu neeku anti taliqun al battata illa isnatayn illa wahidatun non lay mel dañu japp ne al battata mum ñett lay tekki mok salasan ño bok te bu ne illa isnatayn muy sété gu top ci saxal gi kon lolou ak dak lay doon moy dana genn ñaar ci albatata mi ñett waye bu ci tegaate illa wahidatan nak mu top ci illa isnatayn ak saxal lay doon ndax bo watax manala aw qala anti taliqun talasan illa isnatayn illa wahidatan fatal sabu husnatani li anna al istisna min al isbati nafyun wa min an nafi isbatun fa qawluhu talasan isbatun wa qawluhu illa isnatayn nafyun أخرج به اثنتين فبقيت واحدة وقوله إلا واحدة إثبات لها كن فتضم للواحدة الباقية بطي أو قال أنت طالق البتة إلا اثنتين إلا واحدة بطي لسمه اثنتان توجهه ما تقدم أنا نبقى دالور اللولة وواحدة بناك فسنغ بين واثنتين أكنيار illa isnatayn dara ñaar kon in kaana dem nek na mom setega minal jami di bayiko ci lepp fa wahidatun kon ben lay doon wa illa bu fekke jundu wul lepp fa salasun kon ñatt lay doon bu fekke laata muy sette dafa tuddu ab lim ataf ca benen ñu gis nak ne limu sette mom so bëgge boole lim yam jëk tuddu bañ and nga genn ci lim sété mom dana bax waye nak so bëggé bëraté lim yëm ñëk tuddu bu ci né nga bëgg ci a genné limu sété bi mom du bax kon dañuy sét mom mi nga xamné mo wax passé mi bu jublo lim sété genn ci ya jitu yëpp yëpp bo leen bolé tan wax ni dana bax kon ñu ne ko société bi baxna suné man dama djublu won dal lim bima tuddu te sété ko ñu génné ko ci lim yé wéssu ben bu ci né mu béru waye djublu ma nak ñu génné ko ci yépp yépp bo leen bolé ba mu né ci dëgg dëgg dal téwlo ma ci won sama yéné suma ba kon mom du bax diké bu né ko fasiyena la ben ak ñaar xamne kon dafa tuddu talaqtuki wahidatan wasnatayn xamne kon da tuddu wahidatan ataf ci wasnatayn do ra sete illa isnatayn nga xamne bo setlo illa isnatayn munta genn ci wahidatan ndax mo op wahidatan batay bo sete illa isnatayn munta sete ci illa isnatayn ndax ñoyamo ñom ñaar kon nak bu juglo lim bim sete muy illa isnatayn nga genn ko ci bo bolé ben ak ñaar muy ñett kon sété bi baax ñu japp ne kon da ko wax ne ko fasena la ñett yu manki ñaar nga xamne kon ben passé mo koy war waye nak bu fekke jublu wul lolu mom sété bi du baax te su boba ñetti fasé mo koy war wa fi ilghaima nek na ci wacc la nga xamne zaada ëpp na ala salasi ci ñett wa atibarihi aku qalamam qawlan ñaari wax bu fekke mom mi fasé dafa tuddu lim bu ëpp ñett doora sété ndax sété ba dañ koy dello ci ñam ba dañ koy dello ci lepp lepp fofu amna ñaari wax tayit day wuté lol ci bo topé ci ak bo topé jëlé ndax fa iza qala anti taliqun khamsan innasnataini fataltamuhu wahidatun halal awwali wa thalathun halal thani wa huwa al arjahu wal ahwatu lil furuji bune won sama soxna day fasena juroomi fasé dal di setene yu manki ñaar ne innasnataini kon isnataini boko delo ci ñett rek kon nga wax ne legi ben fasé bokay war ndax ñett mo bo ci genné ñaar ben cey dess waye nak bo delu isnataini ci xamsan manam juroom yu manki ñaar su boba day dess ñett te ñett day dëgg bo mu séga ñu mel nonu kon amna ñaari wax wax ba gëna wër nak moy ñu japp ne lim bo wax yépp lañuy sét genné ci lam sété manam tay ci misal mi xamsan jëpp ngay japp bu juroom nga genné ci ñaar mu dess ñett bu ko défé mu ñak bu mu séem ndax lolu mo gëna wër mo tax ñu far ci japp son lay waxna wa fi ilghaima zaada khala salasi min hadadi talaqi fala yastasna minhu li annahu ma'dumun sharhan wa huwa kal ma'dum hissan wa atibari ma zaada khala salasi fa yastasna minhu li wujudihi lafzan wa in kana ma'dumun sharhan wa ila hadha rajaha sahnun wa istadhharahu ibn rushd wa qala ibn khabl salam innahu arjahu fi an-nazar fofu nak mo am qawlani li sahnun ni ne ko misal leg rek wonu ji sa tewalef ne passé ma ina wali qanem ajef nako bima din ci ajwi mom tani hin ji aji terewu haq lan ci aw adat wala ci ada aw sharhan wala ci yoon day bëgg wax nak ci aj am passé man na am mu aj passé ma ci mbir mo xamni mom neena ba nopi nga xamni jamono ja muy wax mom ne bu ci amone soxna am fasena jamono ja neena ba nopi man na mitam nak bu aj passé ma ci mbir mo xamni ni jamono ja muy wax ne bu ci amé soxna am fasé jamono ji dik la jëmi aj am passé ci bopum nak amna ñu ne dañ ko sip amna ñu ne da aram tim tambalé nak moy aj passé ni ci lo xamné ni ci natalé ñëy la ba nopi mom loola nak dafa wax ni mën na nek lu jomb ci xel mën na nek lu jomb ci aada mën na nek luñu ayé ci yoon bu jëk bi nga xamné mom ñëy la da ko tollol rek ci wax waye wéna bu nopi teet xel nangul ne man na nek donte wéy tontam xel mon xel nangul ne man na nek mom mom la misale law jaa zaidun amsi la jama'atu bayna wujudihi wa hadami niki mune wat na ci yalla ne demb re bu sayit ñewoon te bole wu ma yaari safan kon fasé nga xam nga dem mom jall na tay nak lay doora wax soxna ci nako dembu dal su ahmadou diop ñewoon te gisoo fi kanam mom ma boole yaari safan xam nga ne al jamhu bayna dibbayn mom mustahil haqlan anam yaari safan niki boole am ak ñak dara day am rek mbaamu ñak waye boole yaar yep mom bu ñaari safan mënta nek lu mel non kon ci la aj passé bu nopp delo ko ci dembu dañu japp ne kon soxna am passé ki saasa té lu mel nonu ñu dem ci atté kat ba day dal téw fi saasa rek بغ واخ ونجس اي حكم الشرح بتنجيس الطلاق حال النطق بصيغته بلا توقف على حكم حاكم به لي بروم تيري بي مثال نك نيكي لو جاء فلان امسي لجمعها حدمه مع وجوده دا واخ سخنام نيكو مودو نجاي دال بي نيوون ديمبو te gisoma dal di bolé amal gi ko yalla amal ak ñakkal am ak ñak dal tassé kon fassé nga xamné kon batay moy rek bolé yaari safan té lolu xel nangul ak amam bu dal ci acc nak am tassé ba noppi dello ko ci dembu kon tassé ma day téw rek fassaso li nga xamné nak mo jomb ci adam moy lu melné mune soxnam ci demb day bu ahmadou ndjay ñewoon te waxuma suuf mu modd ko fi sa kanam ngay jakarlo ak mom ba bop ahmadou ndjay ñewoon demb te yeguma ak mom ci asaman ba ca kaw nga dinu seen kon fasé nga xamni limi wax ma ngi ko delo ci demb waye tay ci lay waxe deug la sax moddu suuf si ahmadou ndjay ba ahmadou diop wala mom mu yegg ken asaman man na am mom xeyna ci xel waye ci adam mom minu ñu ko won lolou mo tañu de mom sax manes na ko def ci xarbaax mbalu deme nonu aw sharhan nak moy lam acc passé ma du weyle ba noppi waye bu weyu to nit day nek lu yoon ayé melni mu ne ko ci dembu day bu ahmadou ndjay ñewoon te reyumako fi sa kanam ba degguma loxom fi sa kanam kon fasé nga lolou weyu ba noppi waye bu weyu to nit ray nit ci lu du yoon ba dag ab ciirum ci lu du yoon mom xam nga ni lu yoon ay la yu mel non yep dañuy teewal passem soxna sa passa say sasa aw jaishin wala mu aj passema ci aji dagan bu fekke lamuy aj passema mom lu weyle wa nopi waye lu dagan la melne watal soxna am ne ko diw dal bu modou ndjay ñewoon demb te fa yuma ko parut mako amel kon fassé nga fekk nak fayga waxtu fayga jottugutoon kon kokku luñu sopp lay doon bu fekkon da fekk waxtu fayga jot mom kon bu ñewon dembu diko fayit faygu war lay doon watax sana bina wal halu annahu la yajibu qada'uhu li hadami hululi ajalihi lu mel non nak mom da wax ne patay soxnam day fassé waye wax ji gëna woor moy lu mel non soxnam du fassé ndekam mom doguna ci limi wat ni demb bu ñewoon nit mu fay ko su boba kon soxnam du fasé wa taxrabina la wa hadha da'if wal madhhab um la misale ta xawli ko ni soxja law ci ite donte dikon nga demb qadaytuka ma fay la dala wax ni la wat na ne demb de bo ñewoon ma fay la so ñewoon demb te fayuma la de kon sa soxna fasé na wax ji gëna wër nak moy dédét soxnam du fassé li nga wéssu moy bu acc passé ma ci mbir mo xamné waxtom koy délo ñëyna ba nopi muy bëgg wax nak acc passé soxnam ci mbir mo xamné lu ñuy dëgmal la ñëwagut tak tak bi nak moy rek ni sara ba lay waxé wa hu annahu in 'allaqahu 'ala amrin mustaqbalin muhaqqaqil wuqu'i أو غالب وقوعه أو مشكوك في حصوله في الحال ويمكن الاطلاع عليه بعد أو لا يمكن فإنه ينجس عليه الطلاق في الحال وإن علقه على ممتنع فلا حنث وإن علقه بممكن الوقوع مع عدم حصوله وقت التعليق وليس بغالب الوقوع كدخول الدار فإنه ين tadar bu fekke da acc passé ma ci bir mo xamné muy ñew la waye woor ni mom day am ba bok li ci ëpp moy am ba bok dañu sik sak ci am na amut xeyna mëna nek lo xamné daan muju xam lu ci woor mëna doon lo xamné lu yag yag duñ xam lu ci woor yi mel nonu mom dañu dal téwal passé ma fa sa say sa sa bu fekke nak da acc passé ma ci bir mo xamné muy ñew la xamni ñewagut tayit mën ta nek su boba dañu japp ni téñuut soxnam passéwut su ajé passé ma nak ci bir mo xamné buy ñëw la dana di amit waye ak amam ak ob ñakam ñoyemo ba ñaka am sax bu upp koku dañ ko léral day am ak téxalé buñ ci aggé dañ koy téxalé yaari téxalé ci bu waté ci nangam dana nek ak bu waté ci nangam du nek su boba atté ba day woté ci yoy jamono da nga dégg ba tayi nak lélé ñu nala dañ koy fassé fi saasa ci luddul atté atté kat ba ñu na faaw atté kat ba da koy atté ñëk passé ma doora dal waye jappal ni amna yetti passé yo xamni mom faaw day taxaw ci atté kat bi dogal waye du jekki jekki rek passé ma dal daanu fa saasa ay saasa yoy nak moy masala momuy bëgg tuduna in lam asni buma njaalo wut moy lu aram la ak masala mu waxe in lam tumtiri samaa'u bu asaman sitawut ak bam ajé ci lo xamné man na am ba nopi tam yon da ko waral limi ne bu ne mu ne ko bo julé rek fassé nga xam nga né julli mom lu war la ndax dana war te dess ko def nak waye lu war la yett yoy mel nonu mom até kat bi moy até né dalal na passé mi waye koko giñu bu tebbi ko rek dal di wax né fassé na fassé na aw mustaqbalin wala luñu deugmal mu haqaqi lu luñu woral ak amam way yushbihu tay jaadu yit bu loko huma seenu jot ñom ñaar muy jëkkeel ak jabar ji haadatan ci aada tab bu fekke ne xasse ak soxnaam da ko acci dat bo xamni ñom ñaar ñepp jaadu na ñu dundu ba ag ja niki mu ne ko suñu amate at fasé nga tay xet ne ñom man nañ fe dund ñom ñaar ñepp ba amaat fi at su boba kon dañuy téewal fasé mu fi saasa saasa duñ xaar bañ am fi at bu fekke da wax nak dat bo xamne ñom ñaar kenn mënu ci ag ba kenn ka du ci ag su boba kon desul fasé soxna aw yawma mawti wala sama bisub fatu batay bu ne soxna anti talikhun yawma mawti wala yawma mawtiki wala qabla mawti aw qabla mawtiki bi yawmin aw shahrin fayunajjasu alayhi waqt ta'liqihi bune soxnam bis bo faato fasé nga wala bis bu ma faato fasé nga wala buma démé ba sama faatu ben bis dess ci ba wèr fasé nga ba buñ démé ba sak faatu ben bis dess ci ba wèr fasé nga yoyep dañ koy fasé fi saasa saaso mu tew kèn du ci xaar dara ñepp aw wala mu ne ko in lam amassa ndem loluma asma asaman si nam bu waté ci fassé soxnam ba nopi wax lo xamni xamni ni mënta nek niki mu wat ni dina laal asaman si suma laal asaman si rek fassé nga xam nga ni mënta laal asaman si kon bu ne ko in lam amassa as-samaa fa anti taliqun fayunajjasu alayhi at-talaqu li ta'liqihi bi muhaqqiqin wajibin hadiyin wa huwa intifa'u massi as-samaa'i aw wala mu ne ko anti tariq in lam yakun dem nekut hadal hajar wilew doj hajaran di aw doj sene won soxnam fasé nga bu fekke ne doj wi du aw doj am ko dojo mom doj dong la meuna don kon bu jitalé anti tariq dor ci atek in lam yakun hadal hajaru hajaran dañu japp ne kon da wax anti tariq xamni soxnam fasé na bu reccu ko nak bu ci atek sartu bobu rek su boba du ko amal njariñ waye nenañ bu fekkone da mujjé anti taliq ji niki mu ne ko in lam yakun hadha al hajru hajaran fa anti taliq kon su boba dara du ko war buñ timon aw doj bu wor ni aw doj la bu daldi wat ni li du aw doj bu di aw doj rek fasé nga yow sa soxna si su boba mu jital anti taliq ji ak mu mujjé ko ñoo ci yamo ana bu ne li du aw doj dal ci tek na in kana hadha al hajru hajaran fa anti tariq mok mu newon anti tariq in kana hadha al hajru hajaran te fek bi aw doj deug deug wa kon dañu dal teewon passema aw li haslihi wala ngir ak kafam ka niki mu ne ko taliqun aji fasanga am ci dembu na bu fekke day kaf ne ko yow day dembu nga fasé won ta xam nga ne dembu fasé wuko won da xaar ba tay rek mu wax lolu melni kuy kaf su boba dañ ko yemalek ku ne ko won tay ji fasé nga xamni dembu mom yalla